समोसा का रहे वो चौमिन, घूमे जाए मोमो खाए रोजे कैंडी कैंटीन। चाट समोसा का रहे वो चौमिन, घूमे जाए मोमो खाए रोजे कैंडी कैंटीन। छूट गईल घूमल हमर छूट गईल रे, सारा बाप के कमाई जब लूट गईल रे, सारा बाप के कमाई जब लूट गईल रे। धैले बाटे लोभ के बोखार हो, धीरे धीरे लूट गईल न मरी हजार हो। जहिया से धैले बाटे लोभ के बोखार हो, धीरे धीरे लूट गईल न मरी हजार हो। बैंक बैलेंस खाली भइल पॉकेट, लागत आवे बेचे पड़ी औंठी सिकड़ी लौके। बैंक बैलेंस खाली भइल पॉकेट, लागत आवे बेचे पड़ी औंठी सिकड़ी लौके। फूट गईल करम हमर फूट गईल रे, सारा बाप के कमाई जब लूट गईल रे, सारा बाप के कमाई जब लूट गईल रे। जबे तमाशा दासा भइल हमर प्यार हो, चली गईली दूसरा साथे कोई के भिखार हो। जबे तमाशा दासा भइल हमर प्यार हो, चली गईली दूसरा साथे कोई के भिखार हो। कबो कॉफी कबो चाय बेरी बेरी मनवाए, कोल्ड ड्रिंक्स के पूछतावे बियर घटे कावे। कबो कॉफी कबो चाय बेरी बेरी मनवाए, कोल्ड ड्रिंक्स के पूछतावे बियर घटे कावे। टूट गईल दिल हमर टूट गईल रे, सारा बाप के कमाई जब लूट गईल रे, सारा बाप के कमाई जब लूट गईल रे। चाट समोसा का रहे वो चौमिन, घूमे जाए मोमो खाए रोजे कैंडी कैंटीन। चाट समोसा का रहे वो चौमिन, घूमे जाए मोमो खाए रोजे कैंडी कैंटीन। छूट गईल घूमल हमर छूट गईल रे, सारा बाप के कमाई जब लूट गईल रे, सारा बाप के कमाई जब लूट गईल रे।